ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کھاؤ اور زادِ راہ بناؤ اور رکھو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5104۔